Velkommen til 24/7 dokumentar. Goddag Danmark. Can you say that? Goddag Danmark. Goddag Danmark. Jeg er på vej op til jer. Ja. Jeg er på vej op til jer. Jeg er på vej op til jer. I think it's actually quite good. You're quite good. Rekord mange mennesker søger i de her dage mod Europas grænser. Can you help us over the border? Yes. Det er en rejse, der for de flestes vedkommende kan være direkte livsfarlig. How much does it cost to get across the border? 18 euro. 80. Det er faktisk 80, ja, fordi han har lige skrevet det på et lille stykke lagt papir. Strækningen, der går fra Tyrkiet via Grækenland og videre op gennem Europa, har fået navnet Balkanruten. Det er den rute, hvor suverænt flest flygtninge og migranter befinder sig på lige for øjeblikket. På den rute passerer man igennem både Makedonien og Serbien, for siden at nå Ungarn, og fra Ungarn, ja, kan man fortsætte videre ind til de andre europæiske lande. Where do you want to go? Denmark. But you're just saying that because I just told you I'm from Denmark. No. Mit navn er Claus Kansel, og jeg rejste i slutningen af august til Makedonien for at se nærmere på netop denne her Balkanrute. Og her mødte jeg nogle af de mange flygtninge og migranter, der valfarter mod Europa for at skabe sig en lysere fremtid. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 24/7. Ja, præcis. Tag den bare. Kan vi altid klippe i det jo? Rejsen begyndte for mit vedkommende i byen Gevgelia, der ligger i Makedonien, tæt ved grænsen til Grækenland. Lad os gå herover på den her side. Her mødte jeg danske Philip Rasmussen, der siden blev min følgesvend op gennem Europa i hælene på den konstante flygtninge- og migrantstrøm. Philip, du læser normalt mellemøststudier på Københavns Universitet. Ja. Nu sidder vi her et sted meget langt væk fra Danmark. Vi er faktisk midt i, eller vi er i det sydlige Makedonien. Og der har du været i de sidste 9 dage. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for en by, du befinder dig i? Det er jo sådan den første by lige efter grænsen, når man krydser fra Grækenland ind til Makedonien. Og lokale folk, de er jo helt op og kører over, at de er i medierne. Det har de aldrig været før. De kunne godt ønske at det har været noget, for noget lidt mere positivt. Men det er meget lokale, fattige folk. Mange cigøjner også faktisk, der bor i området her. Der er mange gode folk, der er velvillige mod flygtninge. Der er også ret mange, som er skræmte og... Der har været protester i byen også. De siger, at de kommer med sygdomme, og de ødelægger turisme, selvom der ikke er så meget turisme med det. Ja. Ja, fordi vi er nemlig i byen Gevgelia, tror jeg nok, at jeg har fundet ud af den udtalelse efterhånden. Ikke? Ja. Og det er jo en by, som simpelthen bliver overstrømmet af flygtninge og migranter. Folk, der kommer ned fra Grækenland og ved op til Serbien, og så videre ind i Ungarn og ind i EU. Og hvis der er lidt larm i baggrunden, jamen så er det altså fordi, at der er en gadefejer, der er ved at rydde op efter en flok pakistanere, var det faktisk, der sad her. Og der er faktisk der er 2 danske Tuborg-flasker iblandt. Kan du se det? Ja, det er rigtigt nok. Ja, og nu bliver vi smidt væk, fordi nu skal der fejres her. Så vi må ryge lidt. It's not ours. Just take it away. Leftovers from the refugees. How old are you? 19. And you are on your way to Germany? Yes. And where do you come from? Syria. I go to Turkey and Greece and Macedonia. After this to Serbia, Hungary, to Austria, to Germany. Hmm. And what were you doing in Syria? I am a student. Yes. I study in my school in the school, and my school destroyed. Which part of Syria do you come from? Idlib. It's near Aleppo. It's in the north of Syria. How bad is the situation there? Bad. It's very bad. The plane destroyed our homes, destroyed our school, and the tank. Our mosque. It kills all one. Every day it's war. You can't live over there. Because if we go to school, they will kill us. If we go to work, they will kill us. We must stay at home. And we don't have any food, water, electric. We don't have anything. For that, we are going to a great place. A place we can live. That's all. Will you go back to Syria if peace is coming to Syria? No. Well, it's Syria, peace is never coming back. Philip Rasmussen, fortæl mig, du havde sommerferie, og så besluttede du dig for, at du ville tage ned og hjælpe, og så tomlede du hele vejen ned gennem Tyrkiet, og så nu står du her. Ja, men altså, det var egentlig meget spontant, at jeg først kom afsted, og den plan, jeg havde, den har ændret sig hele tiden, så ja, jeg ikke troede, jeg skulle stå her i Makedonien i hvert fald, og men det er, jeg føler, jeg er lige, hvor jeg skal være, så det er dejligt. Hvordan fandt du på, at du skulle herned og hjælpe de flygtninge og emigranter, der kommer hertil? Jamen altså, generelt set, så har jeg nok et hjerte for flygtninge. Jeg vil gerne følge med i, hvad der sker, og hjælpe dem med det, jeg kan. Så tænker jeg, Tyrkiet, det er nok der, at der også er gang i, når folk er i vanskelige situationer. Men ja, så er forskellige veje, så endte jeg så op her i Gevgelia i Makedonien. Og ja, der er virkelig brug for folk, som har tid og lyst til at møde de her flygtninge med et smil og med lidt hjertevarme. Du er kristen selv? Ja, det er jeg. Og det er jo også, det hører helt klart med til historien, hvorfor jeg er her. Jeg tror, jeg ville være en ret fejlslagen efterfølger af Jesus, hvis jeg lå i poolen på et femstjernet hotel og nød mig selv, og ikke var her, hvor Jesus ville have været, hvis han var her nu her. Og det er jo, det er jo nok det, de fleste af dine studiekammerater gør. De ligger nok ved den pool der, ikke? Altså, du studerer mellemøststudier på Københavns Universitet normalt. Du er en ung mand. Hvor gammel er du? 23 år. Ja. Men det skulle du ikke? Nej. Altså, det er klart, der er nogen, der ligger ved poolen. Der er også mange, der synes, det er helt vildt, hvad der sker i de her dage, og er oppe på dupperne for at gøre, hvad de kan. Det er rigtig skønt at se. Også både hjemme i Danmark, forskellige tiltag, og også hernede af. Men ja, jeg kunne godt mærke, jeg havde først nogle uger derhjemme i sommerferien, og jeg var nok lidt restløs. Jeg kunne godt mærke, det var... Jeg synes, jeg skulle være et andet sted. Ja. Hvad kan du så gøre for folkene hernede? Du har været her i denne her by i 9 dage. Jeg har været her i et par timer, og jeg synes jo, det er jordens røvhul, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, det spørger man jo også sig selv om, når man kommer herned. Når man møder de her mennesker, så synes man jo også selv, at man kun gør for lidt. Man kan altid gøre mere. Og hvordan er det egentlig, man kan hjælpe? Det er selv for mig, altså, er det ret svært. Men der er en lille lokal kirke her i byen, som hjælper med noget mad og noget tøj. Nogle donationer, de har fået, som vi så deler ud sammen. Så vi kommer ned typisk omkring aftensmadstid, der 6-tiden er. Men så kommer vi og sidder lidt med dem, snakker med dem, hører deres historie. Og på en eller anden måde bare håber at få vist dem, at de er unikke, og de har en værdi, som overgår alt andet. De er ikke bare undermennesker eller noget. De er fuldstændig elsket, især Gud, og også af os mennesker. Ja. Men de er jo et eller andet sted undermennesker i den verden, de er på vej op til. Altså, det må man jo bare sige. Altså, mange af dem, syrerne kan muligvis få asyl. Mange af dem er pakistanerne, afghanerne osv. De kommer jo til at leve som undermennesker i Europa. De har jo ikke skyggen af chance for at få asyl, så de kommer til at leve illegalt deroppe. Siger du ikke det til dem? Jo, altså jeg er lidt bange for at sige, hvordan det egentlig er. Jeg ved jo ikke, hvordan det er. Der er jo nogen, der er individuelt forfulgte og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan deres situation er, men det er jo rigtigt nok. Jeg har mødt mange fra Pakistan og Bangladesh og forskellige lande, hvor det bare ser rigtig svært ud for dem at få skabt sig en tilværelse. Og det er også derfor, at når man går rundt hernede, så ser man de her ret mørke pakistanere og så videre, som går rundt og siger, suri, suri, jeg er syr, og prøver, og de ved godt, at verdens øjne er på Syrien, og sympatien er især med det syriske folk. Ja. How do you think that you will be received in Germany? Do you think you will be welcomed in Germany? My friend got to Germany and they welcome. It's a good country. For a human, for studying, we think so. Why did you choose Germany? Germany, nice country, and my friend and family, my uncle there, and I love to go there. We don't want any war. We just want peace. That's all. But a lot of people in Germany are very tired that there's so many refugees coming. Germany, it's good. Syria, it's bad. We can't live in Syria. But Germany, we can live over there. We can work. We can go to school. We can do a lot of things. For that, we are all going over there. But a lot of Germans, they don't want you to come. We don't care. We just want a country to live. We just want to live our life. Thank you, and good luck. Good luck to you all. Jamen, fordi det tænkte jeg også, der hvor vi sad lige før, vi blev genet væk, fordi der skulle gøres rent. Der sad sådan en flok pakistanske unge mænd og drak Tuborg. Og jeg spurgte dem på et tidspunkt, om jeg måtte tage et billede af dem, for jeg synes i sig selv, det var et paradoks, at de sad der og drak Tuborg, ikke? Og så fik jeg bare at vide, det måtte jeg ikke. Og så fik jeg ellers vist nogle mærker fra, at de var blevet slået, og sådan sagde jeg, ja, I slår mig, ikke? Altså, det var nogle hårde drenge, dem der, ikke? Altså, det slog mig, at jeg tænkte, okay, altså, dem vil jeg nøde i mødebunden på en mørk aften i Danmark på et eller andet tidspunkt, de her. Tænker du ikke det med nogle af dem, du ser her, specielt nogle af de grupper, som ikke er syge, som ikke er familien, men som bare er unge mænd, der leder efter et bedre liv? Jo, det er klart, de har virkelig fået sig nogle ar og nogle ubehagelige oplevelser i bagagen på deres tur her især. Og jeg kan meget let komme til at møde dem med lidt den samme distance og sådan umenneskelighed næsten. Og jeg prøver altid lige at stoppe mig selv og så lige tænke, hvad er det egentlig, de kommer fra. Hvad har gjort mest indtryk på dig? Er der en særlig episode, en særlig familie, nogen du har mødt, som har gjort særligt indtryk på dig? Ja, man møder jo hver dag folk med deres unikke historie, men tit så smelter de også sammen. Og det er jo det her med, at der er familiemedlemmer, der er døde, og huse, der er faldet sammen, og nu er de simpelthen bare på vej væk. Men jeg synes, det der har gjort størst indtryk på mig, det er nok at møde de her familier med de her børn, som virkelig har været igennem en meget lang, traumatisk rejse. Og det er jo ofte fordi, at de her fædre, de har et eller andet håb om, at de her børn, de kan vokse op et sted, hvor verden ikke handler om at slå ihjel, eller bare at være bange, eller men på en eller anden måde leve et liv, der er normalt, og som ikke er så grisk og grådig, og når man ser deres villighed til at tage på den her lange rejse for at lade deres børn få en fremtid i et land, hvor der er gode forhold, det har jeg stor respekt for. Ja. I study economic university. Yeah. I study a lot of things. I know everything, but the country don't want us to continue this school because they want just a war. What is your name? Barzan. Thank you. Thank you and everybody in Europe because you're helping this people. Without you, we are nothing. Without you, we are nothing. In Turkey, they are beating us. Fire on us. I was in Syria. I come to Turkey, they fire on us. They killing us. What are these people, man? what this country, killing people. We all brothers. We all humans. Good luck. Thanks, man. See you. See you. Fra det sydlige Makedonien og altså byen Gevgelia, ja, der valgte Philip og jeg at tage en af de taxaer, der ellers stod klar til at transportere flygtningene op til den makedonsk-serbiske grænse. Vi rejste altså på samme måde som flygtningene, i hvert fald dem, der har råd til at tage en taxa. Dem, der ikke har råd til at tage en taxa, må tage enten bussen eller toget, og de allerfattigste, de må gå. Vi tog altså en taxa op til det nordlige Makedonien, op til grænsen til Serbien. Og da vi nåede frem til grænsen og blev sat af taxaen, ja, så fik jeg en snak med taxichaufføren om, hvordan det føles, når han normalt transporterer flygtninge og migranter, hvordan det føles ligesom at tage imod penge for flygtninge. Okay, Tommy, you have been here 36 times before. Yes. And tell us first about where are we now? Now we are at the border of Serbia and Macedonia, and we are 100 meters from the border. So we drive them here, and we leave them here, and they go straight to Serbia. Yeah, because you have been driving people from the southern border of Macedonia, the border between Greece and Macedonia, yes. And then you drive them to Serbia in your car here, a small taxi. Yeah, yeah. Yeah, I help my uncle's taxi, so because I speak English good, so I can understand them, they can understand. So when they ask for taxi, we explain that they have to wait for Macedonian paper. So with that paper, the Macedonian government allow them to have 72 hours legally in the country. With that paper, they are allowed to use any other public transport, like taxi, like bus, like train. How much do you charge for one refugee or a migrant to get into your taxi and take them across Macedonia? It's like 180, 170 kilometers? Yeah, we charge for nearly 200 kilometers from border to border for 100 euros. So it's 25 each. Yeah, if you have four persons in the car, yeah, it's 25 each. And how do you feel about that? How I feel? That's a normal price for a taxi to drive any other person from border to border. But these people are refugees. Yes, they are refugees. They are customers to everyone. If they want to go by taxi, they can get in the taxi and they go. They don't ask for how much it costs. That's the price. If they want to go, yeah, they go. If they want to go less expensive or freely, like with the train or with the bus, a lot of organizations, what they are organized with them, they wait and they go. But those people, they don't want to wait. That's why they're willing to pay the price. And you don't feel any bad conscience about making money of people who is escaping war? It's not making money. It's the fair price. It's normal, like for everyone. Tell me your name. My name is Riza. Riza Dani. And you have been here. You are normally living in England? Yeah, I normally live in England, in Manchester. And currently I'm on holiday here in Miratovac. This is my village. And yeah, I come here every year, you know, to visit my family and locals. You know, they mean quite a lot to me, you know. And how have it been different this year than other years? Well, this year has been a bit quite sad, really, because seeing people, the roads have been full of refugees, absolutely full everywhere. But you know, apart from that, everything's normal. But it's just the roads and seeing people suffering and asking. It's very sad for me, really. Yeah, because it's right on the border till yeah. Macedonia, so yeah. It's a part of the route that the refugees are taking. They want to go to Hungary. Yeah, the problem is Serbia is the heart of the whole of Europe. You take Serbia out of the map, they can't get to Europe. So they're using Serbia as a way into Europe, into Hungary, Germany, different countries. And our village, unfortunately, is literally 1 mile away from the border. So as soon as they connect onto the Macedonian border, they're straight in here, and that's it. Our village is the first counterpart for these people. So as soon as they move from Macedonia, we are the first people to see them. And you told me a story about people who are taking advantage of all these refugees here. Yeah, I think, well, it's like anything, isn't it? If I come to Denmark and I don't know the way around and you're a taxi driver, what are you going to do? You're going to charge me double prices, you know what I mean? It's not like I have to feel bad about that, or I have to feel conscience. Yes, I'm sorry for them because they have to leave the country and go in few thousand kilometers away from home. I know how hard it is to be away from home. I've been in 2005 for 4 years away from home, and when I was waiting for papers, I've been in the same situation. I know how it feels. Yeah. So you have been up here 36 times. Yeah, 36 times. In 14 days. Yeah, we can say 14 days. Yeah, so a little bit more then. A little bit more. But yeah, that is good business. I mean, if the refugees wasn't here, then you wouldn't have had this business. Yeah, I would have had less. So maybe I would have had 10 or 15 times per month, but not that much. But who would take this trip? Who would you drive with this trip if there were no refugees? If there was no refugees, we drive customers from the casinos, because where we live, there are a few big casinos and we have customers from the casino. Why do you think they don't want to stay in Macedonia? They could apply for asylum here in Macedonia. Yeah, they have the right. When they get those papers, they have the right. But I think Macedonia, it's not the country they want to be. The country they want to be, nearly everyone say that they want to stay in Germany or Sweden or some other European countries, but not Macedonia. Macedonia is only the transit country for them. I don't know why. Why it's like that? You have to ask them. That's what I think they're taking advantage on. So, you know, but the thing is, don't forget these people as well, is that they're taking a risk. You know, that's probably why. If the government let these taxi drivers do the normal price, they will do the normal price. But if the government finds these people with another person, which is a refugee immigrant, you know, they're facing 6 months imprisonment. You know, so you can see the where the both counterparts are. But you told a story about somebody who were charged 30 euro to be taken like 7 kilometers. Yeah, obviously that's again falls down onto the responsibility of being caught by the police. So, you know, they probably are taking the risk, and they charge them what they want, and it's as simple as that. They can charge them what they want, and that's the and there's no stopping these people. You can't stop them. And obviously, when they're in need, these people in need, they don't have a wage, so this for them is a way of living, and that's the way it is. That's the way it is. Unfortunately, that's life, and it's not going to stop. You can see now. They're taking by bus. By bus is for free. The government is taking them by bus. They just made this law now, recently. They haven't been done before, they've just done it now. They're taking them for free. Perfect. Thank you. Nu står vi så her i Preševo, som er en grænseby i det sydlige Serbien. Det er en lille by, som ligger også på den her del af Balkanruten, altså en by, som de fleste flygtninge, der flygter op igennem Grækenland, videre op igennem Makedonien, så kommer de her til Serbien for at komme videre op til Beograd og derfra ind i Ungarn. Og så når de er inde i Ungarn, så er man jo inde i Schengen, og så kan man så tage ud til de forskellige lande. Og jeg har stadig Philip Rasmussen med mig, og Philip, vi har jo fulgt det i dag over grænsen, fra gået over grænsen i dag. Ja, det var en vild oplevelse, og mærkeligt, hvordan det er for flygtningerne at krydse landene på den måde. Og her, hvor vi står nu, der er omkring 200 mennesker, vi har anslået, måske 150, der står i kø til at komme ind i en lejr, som de serbiske myndigheder har. Og i den her lejr, der får de så et stykke papir, som gør, at de kan så fortsætte op mod Beograd. Sådan en slags opholdstilladelse, som sikkert gælder et par dage, hvor de kan være i Serbien et par dage, og så kan de komme op til Beograd og så videre ind i Ungarn. Og Philip, så er det så, at vi står med en mand her ved vores side. Det er en syrer. Og vi ved jo ikke rigtigt, om han ved, hvor vi kommer fra, vel? Nej, vi har mødt ham nede i Makedonien, ved grænsen der mellem Grækenland og Makedonien, og jeg kunne genkende ham, og vi har muligvis snakket med ham før om det her, men ja. Ja, så det kan jo godt lidt være vores skyld, hvis vi spørger ham nu, og han så svarer, hvor han vil hen. Skal prøve? Ja, skal vi prøve. Where do you want to go? When did I go? Denmark. Why? I will go with Denmark. Because او انت بترجم اصدقائي هناك سمعنا يا سمعت حكوا لنا كثير عن البلد بشكل جميل سمعنا فتسلم وات سموك دنمارك الشعب بيحب السلام او فولكنا ده ايلسكار فريد ونحن طالعين من جو حرب ونريد السلام يا دي kommer jo fra et sted hvor der er krig så derfor så er fred jo det vigtigste. Og så er det jo spørgsmålet, om han siger det, fordi at han godt ved, at vi er fra Danmark. Det kan vi lige spørge ham om bagefter. Ikke? Men Khaled her er typisk syrisk udseende. Ikke? Altså en, faktisk en meget smuk mand, må man sige. Så har han det her lyse hud, men alligevel mørkere end de fleste europæere er. Men så de her meget blå øjne, grønne øjne nærmest. Ikke? Så Khaled, are you only saying you want to go to Denmark because you know that we are from Denmark and you think we might help you? يعني يسألك أنت بس بتقول إنه بدك تروح على الدنمارك عشان إحنا من الدنمارك أو لا أنا بالأساس مو هيك كانت الفكرة أنا خبرتك إنه أصدقائي هناك موجودين خبرونا عن البلد نحن كما بنفس الوقت يعني طالعين من حرب من بلد يكون فيها سلام من بلد نقدر نقدم فيها شيء أنا بالنسبة لي مهندس الكترون من بلد نقدر نقدم فيها شيء ونقدر نشتغل صح. Han siger egentlig, at fra helt fra starten af, han altid haft et ønske om at komme til Danmark. Will you go back to Syria? Vil du tage tilbage til Syrien, hvis der kommer fred? Han siger, at det kommer ikke til at slutte. Altså, ufreden kommer ikke til at slutte. Men har du gået jo... Can you help you with some Danish? I say, god dag Danmark. Can you say that? God dag Danmark. Det er jo Danmark. Supergod, Danmark. God dag Danmark. God dag Danmark. Jeg er på vej op til jer. Ja. Jeg er på vej op til jer. Ja, jeg er op der. It's very good. Montez. God dag Danmark. God dag Danmark. Jeg er på vej op til jer. Jeg er på vej op til jer. Oh, I think it's actually quite good. You're quite good. So, what will you do now? شو رح تسوي هلا شو خدمتك نحن بصربيا حاليا بدنا ناخذ الخارطيه ونتحرك باتجاه الدوله اللي بعدها بينو يساب انه هم بعد فادي دوكومنتس عشان يكون فيزا تصير نيست لان جود لوك جود لوك ثانك يو بالسلامة. Inden vi rejser videre op gennem Serbien, så lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage. Lad os tage et smut til Tyrkiet. Det er nemlig her i Tyrkiet, at mange af dem, som jeg møder op på Balkanruten, har startet deres rejse ind i EU. Min kollega Sissel Brandt Hasberg har på stranden i den tyrkiske kystby Bodrum mødt en række af de flygtninge, der stævner ud i de her små overfyldte gummibåde i et forsøg på at nå frem til Grækenland og dermed EU. Klokken er lidt over 5 om morgenen. Og efter sigende skulle det være på det her tidspunkt, at døgnet af mange vælger i ly af mørket, at snige sig ombord på en lille gummibåd og sejle ud mod Kos. Her lidt længere nede stranden er der kommet en lidt mere robust båd ind. Den har en påhængsmotor og omkring en 6 mennesker ombord. Jeg ved ikke, om man kan høre dem her i baggrunden. Der er blandt andet en lille dreng ombord, men det er ikke til at sige, hvad for en nationalitet de har. Den lille dreng, han kan ikke være mere end 10 år gammel, tror jeg. Faktisk, da de ser mig nu her, så vinker de faktisk glade og ligner nogen, der ser lettet ud over at være på vej til Grækenland. Lige nu er der 4 voksne mænd og den lille dreng ombord, og nu tænder de motoren. En femte mand hopper ombord og får hjælp fra en mand, som der skubber båden ud. Her er endnu en båd nu. To mænd er begyndt at slås og diskutere tydeligvis. Nu hopper tre mænd ud af båden. Og en mere hopper ud. Nu er der faktisk kun to mænd tilbage i båden. Alle har redningsveste på, men nogen må give op. Og de hopper ud af båden og går med helt våde bukser, lidt slukøret, op på vejen igen, som løber hernede til stranden. De har stadigvæk en paddel i hånden, men ser lidt rødvild ud i forhold til, hvad de nu skal foretage sig. Båden er sejlet ind til vandkanten. Jeg kan umiddelbart ikke se, at der er noget i vejen med den. Det er sådan en gul og sortstribet gummibåd. Nu står de her i brændingen lige her på stranden, de tre mænd. De har sejlet ind til strandbredden igen og står og kæmper lidt med båden, som de prøver at tømme for vand. Lige nu er der seks mand, som står ned omkring motoren, prøver at løfte båden op. Og nu vil de så tydeligvis bære den tilbage. De kravler op af klipperne og krydser vejen. Så nu løber de alt, hvad de kan. Fire mænd med en gummibåd. Med redningsveste og helt våde bukser. De løber op langs vejen og kravler over en lille bitte mur og hopper ind i buskadset bag ved vejen, hvor der er en masse træer og buske. Jeg kan ikke se, om der er noget i vejen med båden, eller hvorfor de har besluttet sig for at prøve at sejle ud, så sejle ind igen. Men et eller andet har i hvert fald forhindret dem i at sejle ud i mørket og ud mod Kos. Excuse me? What happened? It's not working? Not good. It's not good. Oh, what's wrong with it? Because it was a little problem for the we don't go today. Okay. Where are you from? We are from mixed countries, Pakistan, Afghanistan, and like that. And we have no food in our country. For that we came here, and we want to go Europe just for a bright future. Okay. And that's it. Can I ask your name? Bilal. Bilal, how old are you, Bilal? I'm 25. 25. Yeah. What happened to the boat? No, nothing, because today she was not well, for that we don't cross today. Okay. Because she was not well. There were too much winds. Oh. Okay, that's it. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Bad luck. Yeah, bad luck, siger en af de her unge mænd. En gruppe på seks, som bærer på en stor sort plastikpose. Det er stort set det eneste, de har med sig. Og i den sorte sæk, der er redningsveste. De var altså fra Afghanistan, fra Pakistan blandt andet, de her unge mænd, og har altså valgt her til morgen ikke at tage turen over. De synes simpelthen, det blæste for meget. De sidste nætter har der været utrolig meget vind og relativt store bølger på vandet. Så selvom strækningen lige her fra stranden, hvor jeg står på nu over til Kos, faktisk kun er lige knap 4 kilometer, så vurderede de her seks mænd altså, at de ikke turde at tage turen over her til morgen. Som man siger, vi vil prøve igen senere. De har træsket slukøret op langs vejen her til en lille taxaholdeplads. Og nu går de så ombord på en bus, som igen tager dem tilbage til Bodrum. Og der er det så deres plan, tydeligvis, at prøve at komme til Grækenland en anden dag. Ja, vi sidder her lige nu, mig og så Philip Rasmussen, som jeg rejser rundt sammen med i, vi følger det, der hedder Balkanruten, altså vejen op fra Tyrkiet og op til Beograd, vi er på vej til lige nu, og det er så der fra Beograd, at folk de kommer ind i Ungarn, og så er de jo altså inde i EU. Og vi stod op i morges vej i det sydlige Serbien, og så skulle vi fra grænsen af Serbien, mellem Serbien og Makedonien så op til Beograd. Og Philip, vi valgte jo at stige ombord i den her bus. Altså, vi kunne sagtens have taget en almindelig bus, men vi købte os vej ind i en af de busser, der fragter flygtningen op. Og her for omkring 20 minutter siden, så drejede bussen væk fra motorvejen, og nu har der været ret meget uro i bussen her. Og hvad er det folk siger? Jeg tror, det hele bunder i, at der er måske cirka 75 flygtninge med her, og der er en god del her, som ikke har det her dokument, som gør, at de kan få lov at rejse på legal vis igennem Serbien. Og der er rigtig mange her, som har stået hele natten måske og ventet på at få fat i det papir for at rejse på lovlig vis. Og det er klart, stridigheder, de kommer hurtigt op, når folk er fjendtlige mod dem, der ødelægger det for de andre. Ja, og vi talte med en gut, der kom ned lige før, som sagde, at han var bange. Han var simpelthen bange for bussen her. Ville blive kørt et eller andet sted hen, hvor de ville tage os ind og dræbe os. Det ved jeg nu ikke, om jeg følger den frygt, men han var også bange, fordi det er en dobbeltdækkerbus, og vi kan jo på de her små grusveje, vi kører på, nu kan vi risikere at komme under en bro, hvor sådan en bus ikke kan komme. Og der var også rygter om, at chaufføren havde spurgt om vej, ikke? Jo, her for det var vel lige efter, vi var drejet af, så kort tid efter, så hoppede buschaufføren lige af for en 5 minutter for at spørge i en lille kiosk, hvad for en vej de skulle, så det i hvert fald ud til. De stod og viste rundt med armene, hvad for en vej det var til højre og til venstre. Og det virker meget suspekt, det her. Ja, det vi så tror, det er jo, at vi tager en rute udenom de store motorveje for netop at undgå de her checkpoints, som er, hvor at folk så skal have tjekket deres papir, om de har fået det her papir, der gør, at de kan rejse igennem Serbien. What is your name? Well, my name is Marwan. Marwan. Marwan. Marwan Jarahi. How old are you? I'm 26. Okay. I just my language not good, so. Well, I think your English is very good. So if I don't understand your question, so that means change to another question. Okay. We just met. We are in a bus going to Belgrade. Yes. And we had some trouble on the bus. We had some trouble on the bus. Can you tell me about them? Yes, the troubles is beginning with a driver. He go with another way, he take another way. Maybe because some people don't have papers. And maybe, I said maybe, I don't know. Maybe they don't have papers and they pay more money and he take that way. And you're thinking about going to Germany. Do you know that there's a lot of trouble going on in Germany at the moment? A lot of people are very angry that there's so many immigrants and refugees coming? Yes, but we had more troubles than Germany. Here, I know if I staying in Germany for 3 or 4 or 5 years, that means I will be alive. But in my country, I don't know. I don't think that I will be alive. Do you know, I get a little afraid, actually, sometimes, when I see all these buses that are going to my place. You know, it's only young men. Some of them, they look a bit scary for me. And they're coming to my country. Where are all the women? Where are all the children? It's only young men coming. Can you understand why I'm getting scared? I know you are afraid because that's your country, and we are coming to our country, and it's not good for. Yes, I know. Can you understand it? Yes, I understand. You're afraid of me. Yes. I'm afraid of you when there's so many of you. Yes, you're afraid of me. Yes. Yeah, because not you, but the amount. I mean, these buses are. The whole Serbia is full with buses going to Northern Europe with a lot of young men. Yes. It's like an invasion. Yes, like an invasion. That's, you know, I think you know why it's happened. Because the problem is not with you and not with me. The problem is with the governments. And I'm sorry because I'm sharing your earth. We're going to Belgrade now? Yes. And then you will go to Hungary. Yes. How will you cross the border? How will you get into Hungary? Actually, I don't know. No. Actually. Are you most afraid? Most of us. Are you yes. afraid of the... Yes, yes, yes. Because our numbers is so big. Yes. We are in thousands of people. And that's make the mercy inside your heart. When we come 4,000, 5,000, 10,000, that will make you aggressive because of us. Yes. So that's make me afraid of yeah. you. More than if you afraid of me, yes. Okay, you want to go buy something? Actually, yeah. Så er vi så lige stået ud fra bussen, som har kørt os fra det sydlige Serbien ud til Beograd. Jeg står lige ud af bussen her, og så er der bare mennesker, der sover over det hele. Det første, jeg ser, det er en dame, der ligger nede på jorden og holder sit lille barn i armen, så han ikke kravler væk. Og inde bagved er der en park, som er fuld af telte, hvor folk bare ligger og sover. Der er altså virkelig mange flygtninge, der er i hvert fald på det her sted, hvor vi bliver smidt ud af bussen, håber så op lige for øjeblikket. Nu skal vi så lige redde vores tasker her. I sit here next to you. Thank you. Why are you making a fire? Because the weather is very cold. Last night was extremely cold for us. Where did you sleep? Right here? You don't have any blankets or anything? No, we didn't have any blankets or anything to wear. Yeah. Where do you want to go? Denmark. But you're just saying that because I just told you I'm from Denmark. No. I have two options. One is Belgium or second one Denmark. Okay. Yeah. What do you know about Denmark? Denmark, advanced country, and people are good, and it's good for working, for making money. Yeah. I'm from Denmark, you know, like I told you, and there's a lot of debate. There's a lot of people who think that we cannot handle all these refugees that want to come to Denmark. We have problems enough of our own. Well, we don't have any other way to make ourselves out of our problems. So that's why we are going to other countries, Denmark, Belgium, Germany, Sweden. Yeah, but you speak good English. You're a good, maybe a well-educated man. Shouldn't you be back home in Afghanistan helping to rebuild Afghanistan? There's no money in Afghanistan. But then you have to make a company and then you have to make some dollar in Afghanistan. The people are poor. The people are poor there in Afghanistan. Yeah, but we cannot help the poor people. In Europe, we can help the people who comes from places where there's war. There's a lot of poor people in the world. We cannot help all of them. There is also war in Afghanistan. Actually, I have also lost one of my family member in Afghanistan, my father. So that's why I came here. And also, I don't have any way to support my family. So one thing is that I will support my family to earn some money, and also I will save my life in Denmark. And you're sure you're not saying that you want to go to Denmark because you just heard that I'm from Denmark? No. Sure. One of my friends also called me from Denmark. He's in Denmark. He said, come here. You will save your life. Yeah. What's the name of the capital in Denmark? Denmark? I don't know. Well, if you're going to Denmark, you should at least know the name of the capital. What's the name of the capital in Germany? Germany, I think Hamburg or Berlin. That's right. Yeah. I think you're going to Germany. No. No Germany. Okay. Yeah. It's Copenhagen. What? Copenhagen. Copenhagen? Yeah. Yeah, that's the capital of Denmark. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Fra Beograd i Serbien går turen videre til grænsen til Ungarn. Grænsen ligger ca. 200 km længere nordpå. I de parker, hvor flygtningene og migranterne overnatter i Beograd, ja, der flyder det med små reklameflyers, der viser vej til de busser, der kører op til grænseområdet. Vi to, Philip Rasmussen og jeg, til grænsebyen Sobotica, som er et af de steder, hvor man kan krydse grænsen og komme ind i Ungarn. Lige nu, der er jeg meget tæt på grænsen til Ungarn. Jeg er stadig i Serbien, oppe i nærheden af en by, der hedder Sobotica. Og her, 3 kilometer fra grænsen, ja, der ligger sådan en gammel ødelagt fabrik, som er ja, temmelig smadret, og der er sådan nogle læskure udenfor, som sikkert har været brugt til noget, nogle afgrøder, man har dyrket. Og det er helt tydeligvis forladt det her sted, men der er alligevel måske omkring en 50 mennesker, som sidder under de her halvtag. Og de sidder og venter, fordi de skal tilbagelægge det sidste stykke af deres rejse, før de kommer ind i EU, i hvert fald ind i Schengen. De har alle sammen været i Grækenland før. De skal nemlig krydse grænsen til Ungarn. Og det er en lille smule farligt for dem, fordi de kan blive taget af politiet her, både det serbiske og det ungarske politi. Christoffer Vogler, du er læge i Læger Uden Grænser. Vi er sådan cirka 3 kilometer fra den ungarske grænse. Vi er stadigvæk i Serbien, men meget tæt på den ungarske grænse. Kan du ikke prøve at beskrive det sted, som vi sidder i her? Jo, vi sidder på en gammel murstensfabrik, som ikke længere producerer mursten, men som nu er sådan et tilholdssted for flygtninge. Og det er jo de flygtninge, som vi ser drage op igennem Europa i de her dage. De kommer fra mange forskellige lande, rigtig mange syriske flygtninge. Der kommer flygtninge fra Afghanistan, fra Irak, andre steder med krig. Også en del flygtninge fra Afrika. Hvorfor er den her murstensfabrik? Vi sidder nede under sådan nogle halvtag. Jeg vil næsten tro, man har brugt den til at dyrke et eller andet under, eller noget af den stil, der har været brugt til noget landbrug. Og det, der er der 50-60 mennesker samlet her omkring os, netop fra forskellige lande. Hvorfor er det her blevet et sted, hvor de samles? Jamen altså, nogle gange så er det nogle tilfældigheder, der bestemmer det. Vi fandt ud af, at det var en grænse, at de samledes her, så derfor valgte vi at tage hertil og lave vores mobilklinik. Og vi behandler jo alle mennesker, uanset den situation, de kommer fra, og der hvor de tager til. Altså, vi behandler alle dem, der har behov, kan man sige. Og vi stiller ikke spørgsmål til, hvorfor de er rejst, eller hvor de skal hen. Og nogle gange kan man måske sige, at man skal ikke hjælpe folk, der selv har bragt sig i den her situation, men det er vi uenige i. Altså, vi mener faktisk, at alle har ret til hjælp. Hello? Hello. Can you help us over the border? Maybe yes, maybe no. How much does it cost to get across the border? Money? Mm-hmm. 18 euro. Ja, that's 80. Det er faktisk 80. Ja, 80. Det er faktisk 80, ja, fordi han har lige skrevet det på et lille stykke papir. Do you take a lot of people across the border? Yes. No. Do you make good money? Maybe yes, maybe no. Yeah. Tell me how do you take people across the border? No. Can we walk there? Yes. Is it dangerous? That's more or less. Many police? Many police. Who is helping you taking people across the border? Your father? My uncle. And my friend. Thank you. You're welcome. Hvad siger man egentlig som læge for Læger Uden Grænser, når man sidder der og behandler sådan en person? Hvis nu, altså jeg stod jo ind på det her med, at når jeg siger, jeg er fra Danmark, så møder jeg mange og siger, jeg vil også til Danmark, ikke? Så siger jeg, det siger du kun, fordi jeg kom, ikke? De fleste vil jo i virkeligheden til Tyskland. Hvad siger man som læge her, når man sidder der og hjælper en person, som har det dårligt? Altså siger man så, ja, bare kom. Ja, tag dig til Danmark i stedet for til Tyskland. Altså vi prøver at forholde os neutrale i Læger Uden Grænser, sådan hvad alt går al politik i virkeligheden, så nej, det vil jeg ikke sige til dem. Altså, jeg prøver faktisk ikke at blande mig i de valg, de træffer, og de valg, de har truffet. Og især synes jeg, det er vigtigt at understrege, at selvom mange flygtninge selvfølgelig på en eller anden måde selv har bragt sig i den situation, de er i, så har de stadigvæk ret til hjælp. Altså, man kunne jo aldrig i vores eget land i Danmark finde på at sige, jamen, fordi du selv er skyld i den skade, du har pådraget, og så skal du ikke have lægehjælp. Det kunne vi aldrig finde på. Og på samme måde, som nu har vi jo også Læger Uden Grænser for nylig lanceret sådan store operationer i Middelhavet til at redde bådflygtninger. Og altså, flygtninge, der er ved at drukne, de skal altså reddes, uanset hvorfor de er ved at drukne. Altså, det er ikke der, man skal stille spørgsmålene til, hvor de kommer fra, hvor de skal hen. Can I tape a little bit? So, I'll just wait until this log noise. So where are you going? We want to go to Hungary. And how will you get there? We don't know. Others said about 4 or 5 kilometers we should go by our foot, and after that it's Hungary. Where are you heading? Germany? No. We are going to go to Switzerland. And who has told you to go this way? Our relatives. Yeah. Is the border dangerous? Are there a lot of police at the moment? I don't know. So what you'll do now is you just go 4 kilometers here, and then you cross the border? And then we cross the border, and if we can go without taking police, it's very good for us. So you didn't need to buy a smuggler to help you over the border here, you can just cross it? Because we don't have any more money to buy. So you're just hoping that it will? Yes. We hope to go. Nighttime walk? Yes. Daytime yes. walk? Nighttime. But you go now? You walk now? We will stay at the border. Yes, until night. After that we go. What happens if the police catch you? If police catch us, they take us fingerprint, and if we go to another country, they will don't accept us. They don't accept us in the other country and deport us to Hungary. Are you afraid of the Serbian police or the Hungarian police? We are afraid the Hungarian police. So the Serbian police won't do anything to you? No, they let us to go because they gave us paper to leave Serbia. Yes. They let us to go. Min og Philips rejse på Balkanruten slutter her. Dagen efter, ja, der kørte vi over grænsen til Ungarn, og herfra tog vi en flyver hjem til Danmark. En del af de her unge mænd, som vi mødte på ruten, ja, dem har jeg sidenhen haft kontakt med. Are you on Facebook? Can we connect? Yes. Hvad Mohammed og hans 4 venner angår? We are going to go to Switzerland. Ved jeg, at kun 3 af dem formåede at slippe udenom grænsepolitiet. Mohammed var en af dem, og han befinder sig nu i Schweiz, det land, som han gerne ville hen til. We arrived in Zurich just 15 minutes ago, var en af de sidste beskeder, jeg fik fra ham. Hvad Khaled angår, ved jeg, at han endnu ikke er nået til Danmark, som han gerne ville. Han strandede i Hamburg i Tyskland, hvor han stadig opholder sig. Han skrev til mig, I can't seek asylum in Denmark because the police catch me and send me to camp. Så vendte jeg tilbage og skrev, hvor er du strandet henne? Så skrev han, I'm in a camp in Hamburg. Og jeg skrev så til ham, at når alt kommer til alt, så er Tyskland jo heller ikke det værste sted, at han kunne havne.